oplys min forstand med din hellige ånd, hernede i stridens og farundes land. Og når jeg bekymres, min frelser man kær, forny du min styrke på vandringen her. Jeg længer så Jesus at blive i klædt, den snehvide dragt, som du selv har beredt. At stå der forklaret blandt engle en gang, og synge den nye og evige sang. Ja, snart skal vi